Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten Bakom flötet. Ja, välkomna. Tackar, tackar. Jag som sitter här heter Henrik Toss och första avsnittet jag är med. Ja, du var ju lite, du skulle varit med förra gången, men jag proklamerade ju att du hade slagit ditt bästa personbästa. Så det var lite kul att jag hörde här utav dig att det var lite folk som hade gratulerat via att de hade lyssnat på våran podd. Ja, det är skönt att vi har lyssnare redan från avsnitt noll. Alltså. Det känns bra. Men jag får väl försöka outa den här personbästa och födseln här på min vanliga Facebook-kanal också så småningom. Ja, det är väldigt bra att vi ligger i framkant med bakom flötet. Ja, så det är det som din vecka har varit, Henrik, att det har varit fullt upp med barn helt enkelt. Ja, det går snabbt och långsamt, både och här. Så vi har, ja, jag har bara varit det, inget annat. Nej, det förstår jag. Ja. Det förstår jag. Min vecka då, Janne är här som var med förra veckan också på avsnitt 0. Min vecka har, eller ja, måndagen började med 8 timmar på akuten. Fiskerelaterat måste jag ändå säga. Jag satte en trekrok rakt in i biceps när jag höll på att pilla i hobbyrummet hemma, så att gick ingenting annat, det fanns inget annat att göra än att åka till akuten och spendera där i 8 timmar då, och sen får den utplockad. Det var en booster jerk, jag tror att det var papegoja färgen som ja. Många drag kan jag säga när man köper, de har jädrigt dåliga krokar med från början. Men det har inte busterjörken. Det var hårt stål i de krokarna kan jag säga. Nej, det var en tråkig måndag helt enkelt. Ja, det var en riktigt ful fisk kan man säga. Som vi fångade för den. Ja, det är personbästa på många sätt och vis. Ja. Längdmässigt och viktmässigt. Ja, jag vet inte om du har lagt upp en bild redan på Facebook-sidan, men det får du lägga upp. Ja, jag ska lägga upp det. Det ska jag absolut göra. Mm. Ja, så det är våran vecka då. Alltså, lite olika då. Så, men vi ska börja med programmets första punkt egentligen. Och det är handlar egentligen om olika typer av fiske. Vad man ska tänka på, drag, spö, kanske platser och sådär. Vad finns det för och nackdelar? Så? Du har funderat lite kring det här, Henrik. Ja, alltså jag är väl, det är en sportfiskepodd här och jag får väl passa på här och kalla mig själv för mer av en fritidsfiskare än en sportfiskare här innan någon annan hinner göra det. Kalla mig skällsorden här och förekomma er lite grann. Så jag undrar ju naturligtvis hur man gör, varför man väljer visst fiske och vilket spö man vill ha när man väljer att gå på fluga eller mete eller haspel eller vad man nu gör och vilket fiske som man helt enkelt föredrar och hur man kommer in på det där. Det är ju en jättesvår fråga, men en väldigt bra fråga, för att går man in i en sportfiskebutik eller kollar på nätet så är det ju en uppsjö av prylar och grejer som man ska ha, så att det är ju jättesvårt att välja och vraka och sådär och vad ska man ha när man ska ut och spinnfiska till exempel, om man ska vertikala, om det är det man är intresserad av och så vidare, så att det är jättebra. Vi kanske ska börja med val av plats när man ska ut och fiska, och så tar vi lite prylarna sen. Och det beror ju också på vad du är ute efter för att fiska. Oftast när man började fiska så var det ju mete. Man satt i en roddbåt, det här klassiska farfar och barnbarn liksom. Roy och Roger. Ja, Roy och Roger. Ja, exakt Roy och Roger. Och då är det ju, mete är ju alltid mete, det är otroligt roligt, och där finns det ju allt från det klassiska rödvita flötet som man kan vara bakom till karpmete och specialmete och såna grejer. Men jag tycker alltid att man ska börja i det lilla, alltså köp inte den dyraste utrustningen utan börja och testa det fram vad du tycker är kul. Och val av plats, det är ju alltså det man ska göra är ju som i så mycket annat, man ska göra en strategi om man ska ut och fiska. Alltså antingen så åker man till ett ställe där man har varit förut och fått fisk. Annars så kan man ju välja där flodmynningar, alltså där utflöde i en sjö eller inflöde i en sjö. Bäckar, större älvar och sånt. Där brukar det ju ofta samlas mycket betesfisk. Det är oftast bra cirkulation i vattnet. Så där finns ju också ofta större fisk. Annars är ju grynnor bra. Egentligen så ska man göra en research och kolla efter och gå ut på fiskeforum och titta och göra en strategi. Jag vet, när vi har varit ute och varit på kräftskiva nere hos vår goda vän Johan, då kikar vi lite på djupkartorna där över sjön också som vi var nere och fiska i och bara kolla efter just hur profilen ser ut och sådär, vad man kan hitta där det finns ett någon form av stup eller grynna eller så där abborren kan stå och så. Ja, och det är ju oftast där, alltså i förändringen i struktur där man hittar fisk då. Sen är det ju inte, det här är ju inte på något sätt skrivet i sten, utan det är olika för olika sjöar också. Jag vet ju Norra Sämsjön utanför Annelund där. Där finns det ett område som är otroligt flakt, det är liksom nästan som en platå. Och där får man bra med fisk. Så att man måste också testa sig fram och våga pröva nya ställen. Man kanske som nybörjare kanske man inte heller ska underskatta natursjöarna, för det är inte alltid man får fisk. Så det kan vara bra att välja ett ställe som är trevligt att vara på också. Ja, det är det ju. Det är ju en del av upplevelsen också och så. Och jag kan ju känna ibland att jag tappar lite njutningen av miljön, för det blir alldeles för stort fokus på stor fisk liksom, och få rätt fisk liksom. Och så ska det inte vara, utan det är ju, naturupplevelsen är ju minst lika viktig som själva fiskandet liksom. Ja, den kan man ju å andra sidan få på väg till och från fisket också. Ja, det kan man få. Sen är det, ja, jag ska erkänna, jag är lite pryltokig när det kommer till fiske, det måste jag ju erkänna. Gärna vill ha ja, ibland så kan jag väl köpa saker bara för att det är nytt och häftigt och sådär. Och det har blivit en otrolig prylsport. Men jag har ju fortfarande kvar mina första spön. Och vårdar dem otroligt mycket. För det är de spöna som jag tagit mest och flest fisk på. Och det är liksom inga... Alltså det är all around spön egentligen. Så att bara för att man inte har... det exakta spinnspöt som är det senaste på marknaden och den dyraste och häftigaste rullen, så kommer det ändå så i slutändan till plats, bete och få fisken att nappa. Den bryr sig egentligen inte om vad du har för utrustning så. Sen är det ju så att alltså har du ett bra spö, då krokar du fisken mycket lättare. Alltså du får en aktion i spöet när du kastar ut som gör att det går längre. Och har du en bra rulle så blir det ju bättre gång på betet. Eller inte på betet kanske. Men det blir, alltså med bra utrustning så blir det bättre. Men det tas ju... jag har ju tagit en av mina största gäddor till exempel på mitt allra första spö. Så att det är svårt alltså. Det är svårt. Men man måste testa sig fram. Och är man osäker så kan man göra som... en del kommer som är intresserade av flugfiske som frågar sig, kan jag få låna ditt ena flugspö och testa liksom? Absolut. Så dela gärna med er av grejer som ni kanske inte är jätterädda om, så folk får pröva liksom. Ja, ja, det är väldigt kul att få testa andras grejer och sådär också. Även om ibland så vill man ju helst fånga på sitt eget såklart. Det känns lite, för då kan man ju ta dem nästa gång och sådär. Så det är klart det. Ja. Jag funderar lite, ska vi ställa någon form av fördomsprofil på de olika typerna av fiskare, eller ska vi suga på den karamellen lite och fila mer på det? Det kan vi nog fila lite mer på och fundera på, men det är väl intressant att göra. Mm. Och sen, det måste jag också säga, vad gäller plats och sådär, alltså... fundera på vart det finns mat, alltså byten, om ni ska jaga då de stora predatorfiskarna som vi har i våra sötvatten, gädda, gös och abborre liksom, de tre vanligaste om man säger så som man jagar. Fundera på vart betesfisken står, också tid på dygnet och vilken tid på året det är. För vi pratade lite om det i förra programmet med jakten på lekande fisk till exempel och sådär. Och det är viktigt att ha koll på fiskens cykler och sådär. Och ska man jaga stor gädda då finns det mycket bra tips på nätet. Man kan också gå in på YouTube och kolla. Jag pratade om det innan, kanal gratis. Johan Rue har ju lite tips där och sådär. Och Fish Echo, både YouTube-kanalen och deras tidning då, finns det också bra tips för att utveckla sig. Men sen handlar det om att bara för att det står där så handlar det också om att testa och förverkliga det. Och man får inte, man måste ha pröva. Ja, och det är, ja, som sagt, ser man ett tips så ska man inte vara rädd för att prova lite. Bara känna på det, kan vara kul. Och en del i hobbyn är ju att testa nya grejer också, såklart. Och antar att det tar mer än en gång. Prova mer än en gång. Man ska inte ge upp direkt sådär heller. Det, som allt så måste man öva. Ja, så är det. Så är det. Och sen är det ju... Man vet ju själv hur det är när man har varit ute och det nappar dåligt. Det är det värsta när man börjar tvivla på sina grejer alltså. När man börjar liksom, men fan. Och så börjar man byta och hålla på. Och lägga mer tid på att byta dragen och bara nöta liksom. Ja, speciellt när man är ute kanske ett par, tre stycken och det är en som är berättad, va? Ja. Då ser man desperationen och man känner det själv också ibland. Det är inte kul alltså. Det kan vara riktigt tråkigt när man ser att andra får det att nappa och man själv misslyckas trots att man gör nästan samma sak, tycker man. Det är ju frustrerande. Ja, det är frustrerande. Men en del av charmen också. Ja, absolut. Det ska inte vara lätt. Nej, det ska inte vara lätt. Och det är ju skönt när man är ute och fiskar några stycken. Det är ju det att det blir ju... Alltså, vi har ju ett stående uttryck när vi är ute och fiskar. Det är ju att det är ingen tävling, men jag leder. Och det blir ju lite så. Och just det här med att inte kamma hem noll, det svider. Ja. För mig blir det ju extra jobbigt då, eftersom jag utger mig för att vara någon sorts sportfiskare. Ja, det är ju alltid ju mer man har fångat innan, desto mer prestige blir det ju också. Prestigeförlusten är ju enorm. Ja, så är det. Man kan se när någon säger innan att idag ska jag bara jigga. Ja. Så står de ändå där med en spinnare på slutet, kastar frenetiskt efter de små abborrarna. Ja, precis. Sen finns det ju de som är skönare att vinna över än andra liksom. Jag och min kära farsa har ju en ständigt pågående fisketävling i allt vi gör liksom. Och det är alltid skönt att slå farsan liksom. Det är det. Jag ska prata lite vattenvård där. Sportfiskarna kom ut med sin senaste tidning här nu, och då var det en artikel där om sjön Roxen och skarvens betydelse i sjön och påverkan och så. Och du, Henrik, du kände någon som bodde vid Roxen, va? Ja, just det. Det var när jag började jobba uppe i Norrköping, så var det lite av en käpphäst för min professor där faktiskt. Han bodde vid Roxen och han bodde granne med en av yrkesfiskarna där som snackade mycket skit om skarven där och var ute och sköt av dem. Och det var alltid mycket spännande historier om de här märkliga fåglarna som åt upp all fisk och sket ner alla öar och riktig pest verkar det vara. Alltså. Och det är intressant då, för nu har man ju gjort en undersökning av sportfiskarna tillsammans med SLU, tror jag det var. Ja, jag tror det. Ja. Och det man visade var väl på att skarven gör ett stort uttag utav fisk i sjön över det som man ansåg var rekommendationen, om jag minns rätt från artikeln. Och skarv är ju, alltså, skarven är ju kanske en utav flera faktorer då, men den påverkar, jag tror att den påverkar, och det beror ju på hur stor populationen utav den är. Och alltså någonstans, som vi pratade lite om i förra programmet, så har vi ju människor rubbat balansen. Jag vet inte, jag kan tänka mig att havsörn är en naturlig fara för roxen, eller för skarven. Ja, precis. Det var ju då en del fågelskådare och så här som var förbannade på den här yrkesfiskaren för han var och sköt av. Men å andra sidan så tog han väldigt väl hand om just havsörnen. Det finns ett par häckande havsörnspar som naturligtvis i sig är en sensation. Det är jättekul att se. Det är ju alltid spännande att se de här stora rovfåglarna. De är ju väldigt fina. Men de gör ju nytta också. De tar ju skarven och ser till att hålla bestånden nere där. Så det är ju intressant när man kan se hur ekosystemet jobbar för en på det viset. Och man kan få se en balans med toppredatorer i luften som då gynnar livet i vattnet. Så där. Det är ju kul. Ja, det är jätteroligt. Och jag tror att Vi människor, vi har ju varit inne med skruvmejsel och justerat i naturen. Och jag tror att det är också lätt att skylla allt på skarven. Men vi får också tänka på, jag tror att det nämns i artikeln, övergödning och andra faktorer som också spelar roll. Och jag tror att då får vi människor också justera lite tillbaka och försöka få balans i systemet. Så att, och jag tror att utan att veta i den här diskussionen så tror jag nog lätt att det kan antingen att diskussionen lätt kan handla om att döda all skarv eller skjuta av all skarv, att det inte ska finnas någon skarv. Det blir den diskussionen, men det måste ju finnas en balans. Skarven finns ju här av en anledning, den har kommit hit av en anledning och den är ju ett naturligt inslag. Ja, människan är ju ett märkligt djur på det viset att vi har ju väldigt stor påverkan på vår närmiljö och även på resten av miljön också såklart. Men då kan det vara bra att hjälpa till att hitta, för det är ju balansen som behövs, va? Och då kan man vara med och kanske hjälpa till där då, får man väl göra. Det kan ju vara, man har väldigt olika åsikter om hur det ska gå till eller om man överhuvudtaget ska in och pilla i det där, men jag tror att för det är de här stora förändringarna som gör att en art kan ta över så totalt och sen rubbas allting. Så det är känsliga system såklart. Precis, och vi vet ju, vi är ju inga experter i området så vi vet ju inte. Verkligen inte, verkligen inte. Så, men, det här är mycket åsikter som kommer. Ja, precis. Det är väldigt mycket åsikter. Det är så. Och min erfarenhet säger i alla fall att det sällan är en aktörs... Alltså det behövs två för dansa tango, så att säga. Ja, så är det nog. Ja. Men jag tycker att det är bra, Sportfiskarnas initiativ. För jag tycker att det är jättebra att man gör research tillsammans med SLU för att titta och undersöka. För då har man ju någon sorts grund att utgå ifrån. Mm. Det tycker jag är jättebra. Och Sportfiskarna och andra vattenvårdsföreningar gör ju provfiska sådana för att liksom ha ett underlag när de ska göra beslut, och det behövs ju verkligen, så att man liksom inte har en massa åsikter om saker och ting som vi har här nu. Nej, det är skönt alltid när det finns någon som kommer med lite fakta mellan åsikterna också. och det är bra att vi kan överlåta det mesta av beslutsfattandet till dem. precis. Men så tycker jag att det är bra att man lyfter de olika problemen som finns, och det skulle vara intressant att se mer sådana här undersökningar framöver. Jag vet att Sportfiskarna håller på att jobba med massa olika projekt. De har ju gått in också här i Viskan norr om Borås och ska hjälpa till då. Ja, och vad är det också med alltså med fågelliv eller med försurning? Eller, man vet ju att det har funnits mycket, det är väl alla de här gamla kemikalieresterna och sånt, kanske från tekoindustrin eller? Det är egentligen så handlar det då om övre delen av Viskan där, och det handlar framförallt om de vattenhinder som finns då, gamla kvarndammar och sånt. Ja, det är klart, där uppe var inte mycket industri, så det är ju sånt där Sen vet vi ju inte heller, det har ju funnits lite, man kanske har impregnerat trä och sånt för sågverk och så, det vet vi inte. Men jag tror inte att Vattenfall gjorde någon sedimentär undersökning där uppe, har jag för mig. Jag har inte sett den själv, men jag hade det varit några problem så borde man ju hört om det, tycker jag. Men så att de har gått in som projektägare, för det finns ju, det är ju delvis öringen, men det är ju också flodpärlmusslan som finns där då, som är rödlistad och hotad. Och där har vi ju individer utav flodpärlmussla i Viskan norr om Borås, och det vi behöver göra är ju att säkra dem, för att de är gamla, det är gamla individer som är där. Ja. Så vi har inte hittat någon föryngring än, så då måste vi sätta igång och jobba för att förbättra förutsättningarna för att de ska bli bättre. Och då är Sportfiskarna med och där. Och jag tror att de är projektägare, och sen är det Jonathan Bark som är projektledare för projektet. Ja. Och sen vi, eller föreningen Viskan norr om Borås, är med och hjälper till då. Så. Flodpärlmusslan kan vi väl säga, om det är någon som inte vet vilken det är, så är det väl de här gula musslorna som man kan hitta vid stranden där i Frista. Det är inte de. Det är dammmussla. Det är dammmussla. Okay, ja. Den här är, vad ska man säga, det är ju väldigt svårt att se skillnad på. Man ser, eller dammmusslan vet man ju hur den, men och det är svårt att förklara. Ja. Mitt tips är att gå in, sök på flodpärlmussla. Ja. Finns ju fler vattendrag här runt omkring och är liksom en rödlistad art och väldigt viktig för vattnet. Den hjälper till att rena vatten och så. Ja, det är spännande. Ser vi fram emot att höra mer om. Ja, ja, absolut. Jag sitter ju här lite på två stolar då, för jag är med i föreningen Viska Norr om Borås där och försöker hjälpa till. Så. Ja. Ja, det är bra att du är tydlig med din partiskhet, ja, men precis, samtidigt precis. Så behöver vi inte skämmas. Det är en podd här. Vi får ha hur mycket åsikter vi vill. Precis. Det är vår podd. Ja, precis. Är någonting du tänker på kring det här med skarven och roxen, Henrik, eller är det... Jag vet inte om jag hade så mycket mer på skarven och sådär. Vad kom vi på? För i vissa ställen så pratar man ju om säl istället. Ja, visst. Alltså man har ju alltid, och det finns ju såklart en... Det är ju lite med jakt och sådär också. Det finns en motsättning mellan jägare, oavsett djurtillhörighet. Om man är människa eller om man är något annat djur så... Så vill man ju gärna, för man har ju en hobby och man tycker om, man gillar att vara ute och det här är ju naturligtvis en del i det och då kan man bli lite irriterad på när någon annan är fram och tar det där då. Men det är väl just när det tar över så mycket som det, man faktiskt har ett problem. Ja. Man får acceptera att naturen finns där och man är i naturen för att spela på naturens villkor, man är inte där för att latcha runt och laja. Nej, precis. Och har ni i era områden problem med olika problem så researcha, ta hjälp av sportfisken. Jag tror inte att det är några problem och kolla upp ordentligt innan man börjar göra åtgärder. Liksom. Nej, precis. Det är väl väldigt viktigt att man inte själv får för sig och ta saken i egna händer och sådär. Det finns ju alltid sådana exempel på en annan rättshaverist som ger sig ut. Men det är bra, har man forskning bakom sig så behöver man inte göra sådana där konstigheter. Nej, och förhålla sig till de regler och lagar som finns också. Det är inte bara att gå ut och riva ett vattenhinder. Nej, ibland kan det vara svårt att förstå lagar och regler och varför de finns där, men... får man ju tänka på att det finns folk som jobbar med detta och ägnar 8 timmar om dagen i flera år för att komma fram till det, och då bara för att man har gjort på ett visst sätt i alla tider eller att man blir irriterad på någonting för att det ser dumt ut, då kan man ju gå och prata med den som kanske är ansvarig istället och säga varför man tror att det är dumt, och då kanske man får en förklaring istället. Och det tar tid, jag vet ju själv när man jobbar med att få tillstånd från länsstyrelsen så här, det tar ju otroligt tid liksom. Men ibland så får man avvakta och vänta. Det är en träning i sig också. Mm. Vi kanske ska passa på, jag var lite otydlig i förra programmet. Jag pratade om försurning och överfiskning. Det var ju absolut inte så jag menade. Jag menar att ett vatten som har en som är försurat eller som har ett lågt pH, det är känsligare i vissa fall då att fiska i och ta ett stort uttag, eftersom reproduktion och sånt inte funkar kanske lika bra då som ett vatten i med en mer neutral pH-värde. Ja, just det. Så att det är alltså att inte att överfiske orsakar försurning då, utan att man har helt enkelt blir känsligare om det är surt, fisken får det känsligare. Precis. För det som påverkar pH är ju dels nederbörd, alltså att det kommer surt nederbörd. Men det har också att göra med de geografiska förutsättningarna som sjön eller vattendraget ligger i. Är det podsol, alltså granskog med ett lågt pH-värde, så påverkar ju det också. Liksom. Så att det är både geografiska förutsättningar och då regn som är en del av det. Det finns andra också, men det har vi inte tid med i det här programmet. Nej. Ja, då hoppar vi, lämnar vi skarven, vi flyger vidare så att säga. Snyggt. Ja, snyggt. Ja, ja. Man försöker ju här nu när man har blivit gubbe. Ja, visst. Ja. Nästa punkt på schemat är faktiskt, vi ska prata lite om Fly vs. Jerk, den här tävlingen som går nu på Kanal Gratis. Det var episod 3. Tror jag här i torsdags. Dag 2 utav tävlingen. Första dagen så gick ju Svartsjonker och Evelina i team AB Garcia och tog 2 poäng. De tog alltså störst fisk och flest fisk. Jag tror att de, jag vet inte om de kom upp till 100 gäddor på en dag liksom. Det är sjukt, ja, alltså. Det är imponerande. Ja, det är imponerande. Det är riktigt häftigt alltså. Mm. Och de fick ju 2 poäng då den dagen. Sen andra dagen, för då hade de varit i Oskarshamn tror jag. Och då passade de på att dra ännu längre söderut till Blekinge och fiskade. Och det verkade som att det var trögt för alla lagen, för alla 4 lagen den dagen. Och jag, de jag tycker mest synd om, det är det finska teamet. Ja, det är synd om dem alltså. För det går inget bra. Jag tror att när halva dagen hade gått hade de fått 2 eller någonting liksom. Jaha. Ja, om man vill lära sig lite nya svordomar vet man vad man ska vilka man ska följa efter nu då. Ja, de har nog klippt bort det. Det var inte så himla mycket svordomar. Sen pratar de ju engelska i det, så att det kanske, kanske inte kommer naturligt. Så kanske vi får uppmana Johan Rue och gänget på Kanal Gratis att kanske släppa något så här uncut material på. Ja, det kanske kunde vara bara klippa ihop allt censurerat material ihopklippt till 3 timmar lång svordom. Ja, precis. Ja, precis. Det skulle vara jättekul om vi kunde få mer gänget i Kanal Gratis hit till podden. Det skulle vara jättekul. Kanske dra med dem ut på fiske här i Sjuhäradsområdet. Ja, det har varit kul. Det har varit kul. Får vi får de pröva på våra avlånga, smala gäddor som vi har här jämfört med de här gödgrisarna som är i Stockholms norra skärgård. Ja, visst. Ja. Nu såg vi inte hela avsnittet, första avsnittet då på dag 2 eller avsnitt 3 totalt tror jag det är. Nu tar jag det i huvudet så att det kan vara sanning med modifikation. Det man kände var helt plötsligt att det var öppet. Alltså det var inte så jättestor skillnad mellan antalet. Jag tror att den som hade mest fisk hade 16 och nästa 15 liksom. Så det kändes mer som att tävlingen är igång. Mm. Och även om de gjorde ett smart drag, och det är det mycket handlar om, att göra planer då. Så att de åkte ju ner till Oskarshamn där, och det är ju varmare vatten där än vad det är i ju längre norrut du kommer i Sverige då. Och jag tror att de fiskar på hösten, jag tror det, jag är inte säker. Och det gör ju att vattnet är varmare, alltså är gäddan kanske mer aktiv då. Ja, nu har jag har inte fiskat utanför Oskarshamn, men är de där utanför kraftverket och fiskar eller? Det vet jag inte, det tror jag, ingen aning vart. Nej. De är någonstans. Alla lagen har ju olika strategier. Bauer, han är någonstans i Uppland och fiskar i alla fall. Så att det är lite olika strategier som lagen väljer. Det viktiga är ju då att i slutet att de kommer i tid till liksom invägning, eller inte invägning för det är catch and release givetvis. Självklart. Men att de kommer liksom, för det ska rundas av och då måste man ta sig till Stockholm igen då. Mm. Så det är lite chansning också för att Svartsjonker, de gjorde ett genidrag och åka till Oskarshamn i Blekinge, så än så länge så gav det inte samma resultat. Men det får vi se, vi såg ju inte hela dagen då. Men det är kul tävling, jättekul tävling. Och jag har ju följt varenda säsong utav Fly vs. Jerk och är ett litet Fly vs. Jerk-nörd då. Och det är skitkul så... Och det är roligt också för att det är spinnfiske efter gädda mot flugfiske efter gädda. Och båda två är ju sjukt roligt alltså. Mm. Jag sysslar ju med båda formerna då. Och de sista avsnittet utav Kanal Gratis, Fly vs. Jerk, vem som vinner, kommer ju lanseras på Sportfiskemässan den 20 mars. Ja, just det. Du ska dit. Ja, jag ska, självklart. Ja. Jag ska dit. Jag har till och med tagit en hotellnatt mellan fredag och lördag där. Så, att, så jag ska vara med på efterfesten också då. Det låter som en... Som en riktigt bra helg. Ja, det kommer bli en riktigt bra helg. Det kommer ju vara otroligt... ett jävla nörderi liksom. Sådär. Mm. Alltså jag tycker framförallt... Visst, det är jättekul med utställare som är där. Men det är bra föreläsningar också. Det är kul att få se branschen liksom. Det är jättekul. Och så kommer det en del amerikanska betesbyggare och sånt också. Ja, så det är ju spännande. Det är, vi har ju snackat lite om att kanske försöka oss på detta också så småningom. Och då är det ju kul såklart att se vad andra har att säga. Sådär, ladda lite. Ja. Lägga sig i startgroparna och gnugga in fötterna. Och jag är ute på, det finns ju en Facebook-sida som heter Svenska Betesbyggare. Mm. Och jag är där och tittar lite så här. Man inser vilka jädra bra betesbyggare som finns här i landet. Ja. Det är skitkul att se. Så. Ja, Sverige är väl lite, det verkar finnas ganska många som, det är väl ett hobbyland. Många gillar att pyssla och sådär. Så det kanske är därför. Men, och det, om jag har förstått det rätt. Vilket jag ibland inte gör. Men så ligger vi alltså vi är bland de bästa i världen på betesbyggare. Alltså amerikanerna tittar och lite på oss också och sådär. Så att, det är lite kul. Vi är ju ett litet land men vi utmärker oss på mycket liksom. Så att det är jättekul. Men den 20 mars startade då i Jönköping sportfiskemässan. Och det är i 3 dagar tror jag. Jag tror att sista dagen där så skulle Markoolio spela på scen. Så att Med hans finska påbrå så har väl han säkert sportfiskeintresse också. Ja, det har han. Han har ju varit med på en del. Han är väldigt engagerad i sportfiskarna och Abu Garcia tror jag. De har sånt. Ja. Det vet jag. Jag tror det i alla fall. Han gillar att fiska och så. Sen var han ju med i Arga Snickar, en VIP också. När man fick se hans hus där ute på. Ja, det här har jag missat. Det är inget jag har engagerat mig i. Det var sjukt roligt alltså att titta på. Det skulle vara kul att träffa Markoolio. Jag har faktiskt hans autograf, men det är inte jag själv som har tagit den, utan det är en kompis. Ja. Det var kul att träffa honom. Han hade bubbelpool i sovrummet, swimmingpool i sovrummet. Jaha. Ja, jag vet inte om man ska säga om det riktigt. Det är så jävla sjukt. Så han kan vara en jävligt skön lirare, så skulle vara kul att träffa honom. Och snacka lite med dem. Men de tog faktiskt bort det nu här då, för att huset var inte riktigt. Det var liksom en kombination av ungkarlslya och så nu med barn och sådär. Så att det var. Som vi alltid gör när vi avslutar våra sändningar, så vill både jag och Henrik önska ett riktigt skitfiske. Jajamän. Ja. Mm. Så hörs vi snart. Och tusen tack för att ni lyssnar. Vill ni skicka in, har ni idéer till oss på saker att ta upp, så mejla bakomflotetpodd@gmail.com. Så det går också bra att höra av sig via Facebook. Ja, det går också jättebra via Facebook. Går superbra. Så skitfiske på er. Och ha en trevlig söndag.